składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 21 lipca jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Senatu o zmianach w Sądzie Najwyższym. Będziemy konsekwentni. Zdjęcia satelitarne z unijnego systemu mają pomóc Szwedom w walce z pożarami. Jest nakaz tymczasowego aresztowania dla nożownika z niemieckiej Lubeki. Zmiany w systemie sprawiedliwości są konieczne. Będziemy tu konsekwentni, mówił w Gdyni na spotkaniu z mieszkańcami marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Dodał, że Wyższa Izba Parlamentu przegłosowaną w piątek przez Sejm nowelizacją ustaw, m.in. o Sądzie Najwyższym, zajmie się w przyszłym tygodniu. Zgodnie z ustawą do wskazania prezydentowi kandydata na pierwszego prezesa wystarczy obsadzenie 2/3 stanowisk Sądu Najwyższego. Tematem zajmowali się politycy, goście Trójki. Dla partii rządzącej zmiany w Sądzie Najwyższym są konieczne, a mówił o tym wiceminister kultury Jarosław Sellin. Uznaliśmy, że trzeba ten temat zamknąć, umożliwić wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ten docelowy. Nawet rzecznik obecnego Sądu Najwyższego przyznał, że to jest dobre rozwiązanie, by 80 sędziów rekomendowało nowego pierwszego prezesa, a nie 110, bo to bardzo trudno taką liczbę zebrać. Więc teraz to na pewno ulegnie przyspieszeniu i będziemy mieli tego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo na razie go nie mamy. Posłanka Nowoczesnej Barbara Dolniak zarzuciła posłom PiS, że nie tworzą uniwersalnego prawa, ale dostosowują je do własnych potrzeb. Nie tworzy się prawa w odniesieniu do konkretnej sytuacji czy konkretnej osoby, a wy co chwilę zmieniacie już 5 raz ustawę o Sądzie Najwyższym, ponieważ potrzebujecie przepisu, które pozwoli wam na zmianę osoby pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Gdyby to była inna osoba, to pewnie nie zmienialibyście tak ustawę o Sądzie Najwyższym, by objęła właśnie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Z kolei zdaniem Grzegorza Długiego z Kukiz 15 zmiany nie poprawią sytuacji w Sądzie Najwyższym. To było tylko takie doszlifowanie, to była reakcja na to, że środowiska sędziowskie postanowiły nie oddać pola tak po prostu bez walki, wobec tego postanowiono zmienić niektóre przepisy. Według mnie nie ma to wielkiego znaczenia w tym sensie, że nawet jeżeli ma to służyć szybszemu wybraniu kolejnego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to ten kolejny pierwszy prezes Sądu Najwyższego i tak będzie nielegalny, wobec tego czy to będzie tydzień wcześniej, czy tydzień później, czy miesiąc wcześniej, czy później, nie ma to wielkiego znaczenia. A zmianom towarzyszą protesty przed Sejmem. Wczoraj ranni zostali 2 policjanci, zatrzymano 4 osoby. Komisja Europejska przekazała Szwecji zdjęcia satelitarne z unijnego systemu Copernicus. Pomaga też koordynować pomoc w walce z pożarami, które zaoferowały państwa członkowskie. Wśród kilku krajów niosących pomoc jest Polska. Zdjęcia satelitarne z unijnego systemu mają pomóc władzom Szwecji w akcji gaszenia pożarów, a później oszacować straty. Dane z programu obserwacji ziemi są przekazywane niemal w czasie rzeczywistym. Komisja poinformowała też, że Europejskie Centrum Reagowania Kryzysowego współpracuje z władzami w Sztokholmie i koordynuje pomoc. Zbiera oferty z unijnych stolic i przekazuje je Szwedom. Najpierw pomoc zaoferowały Francja i Włochy, później dołączyły Polska, Litwa, Dania i Niemcy. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że z Polski z pożarami w Szwecji walczy prawie 140 strażaków. Nasz kraj przekazał też 44 wozy ratowniczo-gaśnicze. W akcji uczestniczy też 55 strażaków z Danii, która wysłała również 12 wozów. Z Francji poleciały 3 samoloty specjalistyczne do gaszenia pożarów i rozpoznawania terenu. Z Włoch 2 samoloty. Niemcy wysłały 6 helikopterów. A jeden wypożyczyła Litwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W przyszłym tygodniu można spodziewać się wstępnego podsumowania strat spowodowanych przez ulewy, które dotknęły południową Małopolskę, mówi rzeczniczka wojewody Joanna Paździo. Na razie strażacy pomagają mieszkańcom miejscowości dotkniętych przez żywioł w sprzątaniu. Później komisje będą szacować straty. Dotychczas 7 samorządów zadeklarowało, że wystąpi o środki z budżetu państwa na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych. Jeszcze jedna informacja z zagranicy. Sąd w Lubece wydał nakaz tymczasowego aresztowania wobec mężczyzny, który wczoraj zaatakował nożem pasażerów w podmiejskim autobusie. 34-letni Niemiec urodzony w Iranie ranił 10 osób, w tym 3 ciężko. Sąd w Lubece zarzuca mężczyźnie próbę wielokrotnego morderstwa, napaści z ciężkim uszkodzeniem ciała kilku osób oraz próbę podpalenia. Na razie mężczyzna nie chce mówić o swoich motywach. To był serwis Trójki. Od 22 stopni w Koszalinie do 28 w Opolu. W nocy termometry pokażą od 13 na północy i południowym zachodzie do 17 nad samym morzem. Na południowym wschodzie nad ranem mgły. Niedziela podobna do soboty. Zagrzmieć może na Podhalu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

as our ministers mop up blood with theoretical talk. You know they can't hear anything but fear when rocking your body in shock. Now on the left, on the right, all the kings are pawns in this political ping-pong. We nobody's pawn. We are ten pawns restating our 23rd psalm. In the persistence of resistance, systems rock as a song. We're the speech of the chalk on the blackboard of the white and blue. Behind the long lines of lies, hide in our eyes what is true. We're speaking to you smoke from a fire no one ever knew. In our hearts now we're building this house anew. Zimki no bayad, ani otset betzaka. Yesh milim shetzarif lomar velo lishmor b'megira. Kan kvar ein yoter makom lemilimulim v'asbara. Kol boer ole ba'esh, aval mi yechaveh et hamedura. System alikan afshav. We are here, we are alive. Mechavnim kelim בדרך לעוד קרב, את כל השקרים וכל השנאה נשאיר לכבוד השר וכבוד הרב ולא נתקפל. מול עולם כל כך נתאב, חובות המוסר כל מה שנשאר, שארית הבשר המוצר המוגמר, שתיקת הכבשים על אימת הכבשים על חייל, שבידה שכולנו מתים על האמת שעוד נאבד, אבל אין לי ארץ אחרת על העיוורון ועל המחברת והמוזיקה שבוערת. Кипит, дверь сидит во мне. Мне что мешает, что на душе горит во тьме. Там не сон, браток. Я нажму на курок, и ты погасишь, как окурок. Мусор мелкий сучок. Rosyjski, hebrajski, arabski, angielski, Izrael w pełnej krasie. Jeszcze paru języków brakuje, aramejskiego na przykład. O różnorodności Izraela w dalszej części programu. A teraz zaczynamy od prezydenta Trumpa, który zapowiedział, że jest gotowy do oclenia wszystkich chińskich towarów sprowadzanych do Stanów Zjednoczonych, czyli towarów na sumę $500 miliardów i więcej. Ta zapowiedź ma miejsce jeszcze zanim weszła w życie jego poprzednia deklaracja dotycząca oclenia chińskich towarów na sumę $200 miliardów i też wyliczone były, o jakie towary chodzi. A tymczasem Unia Europejska i Japonia podpisały największą w historii umowę o wolnym handlu. Obejmie ona swoim zasięgiem ponad 600 milionów ludzi i w ciągu kilku lat zniesie wszystkie bariery handlowe między obu stronami. W studio Ignacy Morawski, ekonomista i dyrektor serwisu Spoddata. Dzień dobry. Dzień dobry. O co chodzi Donaldowi Trumpowi i czy ma rację? Wiem, że to jest ogólne pytanie, ale najpierw spróbujmy ustalić, o co mu chodzi, zwłaszcza w relacjach z Chinami. Donald Trump wygrał wybory dzięki wyborcom pochodzącym z okręgów, które zostały ekonomicznie dotknięte przez liberalizację światowego handlu. Nawet jeżeli cała amerykańska gospodarka zdecydowanie zyskała na tej liberalizacji, to jak to się mówi, ci swing voters, ci kluczowi wyborcy, którzy zdecydowali o zwycięstwie Trumpa, to często byli ludzie, którzy akurat pochodzili z miejsc, które były tą liberalizacją handlu dotknięte. I on chce częściowo odwrócić globalizację, tak? Znaczy, mówiąc najprościej. Albo ją zatrzymać przynajmniej. Chce przywrócić ograniczenia w handlu, przywrócić kontrolę nad globalnym handlem. Czy ma rację? No kiedy na przykład mówi, że Chińczycy znaczy, pomijmy na razie styl, w którym różne rzeczy robi, tak? Bo rozmawiamy non-stop. Zatrzymajmy się na treści. Czy jak mówię, Chińczycy manipulujecie dolarem. To znaczy, jest wasza wina. Swoją walutą. Swoją walutą po to, żeby dolar był drogi. Juanem, tak. W tym akurat przypadku wydaje mi się, że nie do końca ma rację, bo Chińczycy w miarę rozsądnie zarządzali swoją walutą w ostatnich latach. Natomiast generalnie jeszcze zanim nastała era Trumpa, to było wiele takich głosów, że globalizację przynajmniej częściowo należy przyhamować. Dlatego, bo powoduje ona niezadowolenie polityczne i pomaga populistom dojść do władzy. No i w końcu to się zmaterializowało, tak? I Trump w pewnym sensie realizuje ten program, który był postulowany już wcześniej przez innych, tylko realizuje go w sposób tak radykalny, że zaczyna stwarzać zagrożenie dla światowej gospodarki. Czyli ja bym powiedział, w pewnych aspektach Trump ma rację, ale jego radykalizm przeraża. To jest trochę tak jak z tematem wydatków na obronnych w NATO. Wiadomo, że Trump ma rację, tak, że Europa za mało wydaje. Ale radykalizm jego postulatów sprawia, że te postulaty są nie do wprowadzenia. Czy chcielibyśmy, żeby Niemcy wydawały 2% swojego produktu krajowego brutto na armię, prawda? No niekoniecznie i nie wszyscy. My? No czy byśmy chcieli? Nie, ja myślę, że w Europie, że dobrze było, żeby NATO miało silniejszą odnogę europejską. No ale tu mówię o gospodarce. Tak. Więc ja myślę, że w pewnych sprawach Trump ma rację. Tak? Jego radykalizm idzie bardzo daleko i w ten sposób on stwarza zagrożenie dla stabilności globalnego ładu ekonomicznego. Pan mówi o pewnego rodzaju sporze pomiędzy zwolennikami globalizacji. Zaraz do nich dojdziemy, bo pewnie Europa i Japonia, ta umowa europejsko-japońska jest tego przykładem, że istnieje ta druga strona, ale czy na przykład Chińczycy mają instrumenty, a jeżeli mają, to jakie, do przeciwstawienia się Trumpowi i Ameryce Trumpa? On mówi, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy my tą wojnę przegrali. Skoro my mamy taki niedobór w handlu z Chinami, to żeby nie wiem, o co oni zrobili, to i tak będzie, wyjdziemy na swoje. Czyli pyta pan, czy kto wygra wojnę handlową? Kto wygra i jakimi metodami? To znaczy, co Chińczycy mogą zrobić, poza tym, że pójdą na skargę do WTO? Czy ja zgadzam się, znów, z pewnymi aspektami tego, co Trump mówi, się zgadzam, ale myślę, że ten radykalizm jego idzie bardzo daleko. To znaczy, na pewno Stany Zjednoczone od wielu dekad są dominującą gospodarką, a Chiny są gospodarką goniącą. I Chiny zostały wciągnięte w system międzynarodowej wymiany handlowej, zliberalizowanej wymiany handlowej i na tym bardzo, bardzo mocno korzystały. I korzystają. Bardzo szybki wzrost gospodarczy w Chinach jest w dużej mierze możliwy dzięki temu, że Chiny budują bardzo silny sektor przemysłowy oparty w dużej mierze na eksporcie. Więc te reguły gry, powiem tak, te reguły gry, które zostały zbudowane w ostatnich 3-4 dekadach w światowej gospodarce, bardzo sprzyjały Chinom. Jeżeli więc przychodzi polityk, który chce te reguły trochę przemodelować, to moim zdaniem dla Chin jest to większe zagrożenie niż dla Stanów Zjednoczonych, patrząc z ekonomicznego punktu widzenia. Mhm. Bo możemy też spojrzeć na to inaczej, politycznie. Wojnę może wygrać ten, kto jest bardziej zdeterminowany. I teraz pytanie, czy bardziej zdeterminowany będzie kraj taki jak Chiny, gdzie takie poczucie jakby, można powiedzieć, poczucie patriotyzmu gospodarczego i konieczności rozwoju jest bardzo mocne i takiego, nie wiem jak to dobrze powiedzieć, ale powiem tak, nacjonalizm gospodarczy jest mocno bardzo zakorzeniony. Czyli my, Chiny, teraz wstajemy na nogi po kilkuset latach upokarzania, tak? Ale paradoks tej sytuacji polega też na tym, że ten nacjonalizm jest w służbie globalizacji, prawda? To znaczy z drugiej strony mamy prawdziwego nacjonalistę, czy protekcjonistę, prawda? Amerykańskiego, który chce chronić własnych, jak pan powiedział, swoich wyborców z Midwestu, ludzi, którzy stracili na tym, co się działo przez ostatnie 20-30 lat, a po drugiej stronie mamy lidera globalizacji Chin. Tak, więc wydaje mi się, że Amerykanie jako społeczeństwo mogą być nieco mniej zmobilizowani. To jest trochę tak jak z konfliktem między Rosją a Europą Zachodnią. Dlaczego Rosja wygrała konflikt o Ukrainę, mimo że jest słabsza ekonomicznie i militarnie? No dlatego, że akurat była bardziej zmobilizowana w tym akurat konflikcie. Więc wygrywa ten, kto jest bardziej zmobilizowany. Więc to zależy, z której strony spojrzymy na ten problem. Jeżeli spojrzymy czysto ekonomicznie, to wydaje mi się, że ta wojna jest większym zagrożeniem dla Chin niż Stanów, ale z politycznego punktu widzenia już tak niekoniecznie jest. Czy Europa w ogóle liczy się w tej rozgrywce? Czy liczy się w rozgrywce światowej? Jak będzie wyglądała gospodarka światowa? Mamy coś na kształt wojny światów. Bo z jednej strony, i ten ostatni tydzień to pokazał, że z jednej strony mamy porozumienie handlowe na linii Unia Europejska-Japonia, znoszące cła, całkowicie praktycznie. Te cła w ogóle nie są wysokie, bo europejskie towary płynące do Japonii są ocalone średnio na 2%, więc to nie jest wielkie cło. Więc to też nie jest tak, że to jest umowa, która zmienia zupełnie trajektorię handlu. Ale jest to symboliczne, że Unia Europejska idzie w kierunku liberalizacji, a z drugiej strony mamy Stany Zjednoczone, które idą w kierunku zwiększania restrykcji handlowych i się zaczynają dogadywać z Rosją. Czyli też krajem, który powiedzmy w ostatnim czasie był w konflikcie z Unią Europejską. I tu też jest pewien paradoks, bo Unia Europejska raczej nie może być tak traktowana jako symbol liberalizacji systemu gospodarczego. Unia Europejska jest stworzona przez takie kraje jak Francja, Niemcy, gdzie regulacje gospodarcze w różnych sektorach są często dużo ostrzejsze niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Ale przynajmniej we własnym gronie handlujemy bez barier, prawda? Tak, ale mamy te cztery wolności, które są podstawą naszego bytu gospodarczego i społecznego. Myślę, że tu są generalnie na świecie dwa spojrzenia. Wobec globalizacji, bo globalizacja spotykała się ze sprzeciwem politycznym w wielu miejscach, ale odpowiedź może być dwojakiego rodzaju. Z jednej strony odpowiedź europejska, czyli rozumiemy, że globalizacja niesie ze sobą wiele kosztów, ale dalej liberalizujemy handel, ale próbujemy jednocześnie metodami fiskalnymi, wewnętrznymi lepiej redystrybuować dochód, żeby pomagać tym, którzy tracą. I to jest taki pomysł europejski. A teraz pomysł republikański w Stanach Zjednoczonych jest taki, że częściowo blokujemy globalizację. Tak? Czyli przywracamy cła i większą równowagę handlową. Dobrze, a wracam do pytania. Czy Europa się będzie liczyć w tej rozgrywce? Ta wymiana amerykańska, czy ten deficyt budżetowy z Europą nie jest jakiś dramatyczny... Amerykański, mówi pan o Stanach. Tak, tak. No, deficyt, Stany mają niemały deficyt w handlu z Europą. Mają ten deficyt na poziomie, z tego co pamiętam, około 200 miliardów euro. Co w ujęciu do PKB to nie jest dużo, bo tak licząc bardzo szybko, PKB Stanów Zjednoczonych to jest jakieś 16 bilionów dolarów, tu mamy jakieś 300 miliardów euro, czyli to jakieś niecałe 2% PKB Stanów Zjednoczonych, tak? Może jeszcze mniej nawet. Więc to nie jest bardzo dużo, ale ten deficyt w handlu z Unią Europejską Stanów Zjednoczonych wzrósł trzykrotnie w ostatnich 8 latach po kryzysie finansowym. Czyli Trumpowi będzie teraz, zależeć na uregulowaniu. Dlaczego? Bo Europa, wychodząc z kryzysu finansowego, nie potrafiła generować mocnego popytu wewnętrznego, bo wszyscy oszczędzali w rytm polityki kierowanej przez Niemcy, więc potrzebowała popytu zagranicznego. Więc trochę Stany Zjednoczone wyciągały poprzez zwiększony popyt na europejski eksport Europę z kryzysu. I teraz przychodzi Trump i mówi, koniec. Nie będziemy już ciągnąć waszego eksportu po to, żebyście wychodzili z kryzysu, bo nie potraficie sami pobudzić swojej gospodarki. Że trochę przesadzam, może koloryzuję, ale mi się wydaje, że schemat tego myślenia taki jest. I teraz Trump się zachowuje trochę jak... Powiedzmy, że w systemie globalnym jest trochę tak jak w sklepie z porcelaną, w którym powinniśmy przestawić pewne rzeczy w inne miejsca. Ale przychodzi słoń, który zaczyna machać trąbą i ogonem, tak? I teraz pytanie, czy robi dobrze, czy źle? Nie, no moim zdaniem robi jednak źle, nawet jak w pewnych aspektach ma rację, to generalnie Trump, przede wszystkim to problem z Trumpem jest taki, że każdy globalny system potrzebuje jakiegoś protektora, kogoś, kto jest jego gwarantem, jego reguł. I takim protektorem i gwarantem reguł globalnego systemu były Stany Zjednoczone. I teraz, czy Europa jest w stanie przejąć tą rolę? Wydaje się, że nie. Jest podzielona, słaba politycznie. Nie jest w stanie. Więc jeżeli Stany Zjednoczone zachowują się w sposób podważający zaufanie do tego globalnego ładu, to wydaje mi się, że wchodzimy w okres dużej niepewności. Ja chciałbym, żebyśmy o jeszcze jednej odsłonie tej wojny handlowej porozmawiali, takiej bardzo konkretnej. Unia Europejska nałożyła karę 4 miliardów 300 milionów euro na firmę Google za stosowanie praktyk monopolistycznych. Chodzi o to, że w smartfonach z systemem Android trzeba założyć wyszukiwarkę Google, aby nie stracić dostępu do sklepu z aplikacjami i serwisów streamlinowych. Donald Trump zareagował natychmiast, mówiąc, a nie mówiłem, wykorzystują nas i naszą wielką firmę. Ale nie na długo. Beata Płomecka jest z nami w Brukseli. Witam cię, Beato. Dzień dobry. To jest wysoka kara, pewnie dla Google'a nie jakoś dramatyczna, ale to jest to taki ważny gest europejski. To jest rekordowa kara. 4 miliardy 300 milionów euro. Żadna firma jeszcze nie została tak dotkliwie skarcona za te praktyki monopolistyczne. Mówi, że dla Google'a to może nie jest duża kwota. Rzeczywiście to jest chyba 5% dochodów rocznych. Natomiast jeżeli dodać do tego, że już wcześniej Google musiał zapłacić rok temu 2 miliardy 300 milionów euro, też wtedy akurat Komisja Europejska zarzucała mu, że w tych wynikach wyszukiwania dostarczanych internautom faworyzuje tą swoją własną porównywarkę cenową Google Shopping, no to mamy już prawie 7 miliardów kary dla Google'a. No i jest to też symboliczne. To jest amerykańska firma, która też kolejny raz została skarcona, nałożona kara finansowa. Wcześniej też przecież Komisja Europejska nakładała karę chociażby na Amazona. I to jest także symboliczna kara w momencie już chyba takiego otwartego konfliktu handlowego. Niektórzy mówią już o wojnie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, a zaczęło się wszystko od nałożonych ceł na stali i aluminium przez Stany Zjednoczone. Potem, jak pamiętamy, Unia Europejska odpowiedziała odwetem i wybrała symboliczne produkty amerykańskie. I teraz Unia Europejska szykuje się już na kolejną odsłonę w tej walce. To znaczy Unia Europejska już teraz przygotowuje się na reakcję Stanów Zjednoczonych i obawia się po prostu ceł nałożonych na importowane samochody i części samochodowe z Unii Europejskiej. Przy czym przedwczoraj komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström mówiła, że już są przygotowywane tak zwane środki zaradcze, to znaczy lista tych środków zaradczych, które miałyby być odpowiedzią na potencjalne wprowadzenie przez USA tych ceł, co nakręca całą spiralę i sama Bruksela mówi, że jeśli by zapadła taka decyzja, to by była katastrofa, bo już problem był był przy cłach na stali i aluminium dla Europy, bo dotknięty został eksport o wartości ponad 6 miliardów euro. Natomiast teraz, jak wyliczyła Komisja Europejska, jeśli by Stany Zjednoczone podjęły decyzję co do samochodów i części samochodowych, to dotyczyłoby to eksportu wartego ponad 50 miliardów euro każdego roku. Przy czym Komisja Europejska też oczywiście wylicza straty po stronie Stanów Zjednoczonych i też wysłała specjalny raport władzom amerykańskim, gdzie to było przed kilkunastoma dniami, gdzie wyliczyła, że jeśli Stany Zjednoczone nałożą te 25% cła na samochody z Europy, no to zmniejszy się PKB USA nawet o 14 miliardów dolarów i nikt na tej wojnie nie straci. A komisarz do spraw handlu też wczoraj tak obrazowo mówiła, powoływała się na słowa George'a Marshalla, który mówił, że najlepszą metodą, żeby wygrać wojnę, po prostu trzeba jej unikać. I dotyczy to też wojen handlowych i tutaj zwycięzców nie ma, tak twierdzi Komisja Europejska. Tak. Powiedziałeś też na początku programu, że Unia Europejska trochę szuka gdzie indziej, jakby to ma być odpowiedź na protekcjonizm gospodarczy i nawiązałeś do umowy handlowej z Japonią. Tak, aczkolwiek no też nie można zapominać, że Unia Europejska wcześniej przecież już wynegocjowała umowę handlową z Koreą Południową, przecież była umowa handlowa z Kanadą. Ta z Japonią była planowana, chociaż niektórzy mówią, że te negocjacje przyspieszyły wraz z prezydenturą Donalda Trumpa, ale to się też wpisuje mimo wszystko w strategię Unii Europejskiej, tak. Czyli szukania partnerów handlowych w świecie, aczkolwiek wypowiedzi były bardzo buńczuczne, bo nikt tutaj nie wymieniał wtedy przy podpisaniu tej umowy Donalda Trumpa, ale mowa była o tym, że to jest sygnał wysłany światu, że Unia i Japonia są przeciwne protekcjonizmowi gospodarczemu. Dziękuję bardzo, Beata Płomecka. A w studiu ciągle Ignacy Morawski. Mieliśmy nie mówić o stylu Donalda Trumpa, ale to nie jest fajne i to nie jest normalne, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych mówi o Europie, że to jest nasz wróg. Wróg gospodarczy, jakkolwiek by na to nie patrzeć. To jest element polityki Trumpa, który mi najtrudniej zrozumieć. Bo o ile angażowanie się w te spory handlowe z Chinami jeszcze gdzieś jestem w stanie zrozumieć, przez to, że to jest wątek podnoszony już od dawna w niektórych kręgach w Stanach Zjednoczonych i politycznych, i eksperckich. O tyle uderzanie w Unię Europejską trudno mi powiedzieć, do czego prowadzi. Znaczy, ja rozumiem, że to może być jakaś forma osłabiania konkurenta handlowego, no ale to... Ale patrzenie w ten sposób na relacje między Europą a Stanami Zjednoczonymi jest absolutnie błędne. Nie wiem, może jest to jakaś forma próby osłabienia Niemiec, które Trump traktuje jako zagrożenie przemysłowe, tak? Ale nie wiem, chociażby w tej dużej konkurencji, która się będzie teraz rozgrywała na świecie o postęp technologiczny w takich dziedzinach jak elektromobilność, energia. Ale ja nie umiem zarysować racjonalnego obrazu, dlaczego Trump tak mocno uderza w Unię Europejską. No bo jak zaczynamy mu rozmawiać o stylu Donalda Trumpa, to nie umiemy racjonalnie na ten temat rozmawiać, bo to się gdzieś wymyka. Ale może ta metafora słonia w składzie porcelany musi nam wystarczyć na dzisiaj przynajmniej. Dziękuję bardzo. Ignacy Morawski, ekonomista i dyrektor serwisu Spot Data był naszym gościem. Zaczęliśmy audycji od utworu Wojna zespołu Systemali, izraelskiego zespołu. No to teraz też o wojnie, tylko Ukraińcy. Світанні, сонце й дим, мало хто знає, що ж буде з ним, що буде завтра, юних думках. Кож надія, а в кого страх. Гілля калет похилилося, мама, кому ж не молилися, скільки ще забере вона. Стали батьками, доньки сини, Тихі ночі відтали дні. Гілля калер похилилося. Океанеузи в рапорті о стані свята. То не твоя війна. Wojska opozycji walczącej z armią syryjską na południowym zachodzie kraju zaczęły opuszczać wczoraj prowincję Kineitra pod granicą z Izraelem. I to jest wynik porozumienia z armią po ostatniej ofensywie wojsk Asada na tę właśnie prowincję i sąsiednią prowincję Derra. Ofensywie wspieranej przez wojska rosyjskie towarzyszy klęska humanitarna, kolejna w tej wojnie. Ludność cywilna podchodziła w ostatnich dniach i tygodniach pod granicę jordańską i izraelską. Ale z różnych zresztą powodów oba te kraje nie mają ochoty przyjmować uchodźców z Syrii. W studio w Krakowie jest z nami Marcin Żyła z Tygodnika Powszechnego, który właśnie wrócił z południowo-zachodniej Syrii. Dzień dobry. Dzień dobry. Może opowiedz na początek o skali problemu. Co to są za ludzie, jak oni próbują przetrwać w tej trudnej sytuacji? Ta ofensywa, o której wspominałeś, ofensywa w prowincji Derra, czy też spolszczana czasem jest ta nazwa Dara, rozpoczęła się pod koniec w drugiej połowie czerwca i była taką ofensywą, która działa się na terenach rolniczych, wiejskich i w tym sensie był to nieco inny epizod wojny syryjskiej niż na przykład oblężenie wschodniego Aleppo czy walki we wschodniej Gucie, ale w związku z tym właśnie, że działa się na terenach rolniczych i we wsiach, gdzie możliwość ukrywania się chociażby, nie wiem, w piwnicach, w jakichś zakamarkach czy ruinach domów jest bardzo mała, to ona spowodowała taki masowy eksodus i masowy do tego stopnia, że dwa tygodnie temu ONZ w tym takim kluczowym momencie ofensywy syryjskiej mówiła nawet o 320 tysiącach ludzi, którzy musieli opuścić swoje domy. Ostatnie dane te sprzed kilku dni mówią o 140 tysiącach ludzi, ale to tylko dlatego, że we wschodniej części prowincji Derra ta ofensywa zakończyła się właśnie dwa tygodnie temu zwycięstwem wojsk Asada i część osób z nadgranicy jordańskiej powróciła już do swoich domów. My mówimy o dwóch prowincjach. Pierwsza, ta Kineitra, o której wspomniałem, ona jest bliżej granicy z Izraelem. Ty byłeś w Derze, czy w Darze, na granicy z Jordanią. Jordania to jest państwo, można powiedzieć, słynące ze skali pomocy międzynarodowej, czy pomocy dla uchodźców syryjskich. Tam jest kilkaset tysięcy Syryjczyków, którzy uciekli przed wojną i Jordania, mówiąc nieładnie, ma już dosyć, prawda? To znaczy oni nie chcą przyjmować tych ludzi. Tak, to jest 10-milionowy kraj, w którym oficjalnie zarejestrowanych jest 666 tysięcy uchodźców z Syrii, którzy przybyli tam przede wszystkim w pierwszych latach wojny, zresztą w dużej mierze właśnie z południowo-zachodniej Syrii. To są liczby oficjalne, nieoficjalnie rząd mówi o tym, że Syryjczyków jest ponad milion i jest to całkiem prawdopodobne, jeżeli jeszcze dodamy do tego, że sporą część społeczeństwa jordańskiego stanowią Palestyńczycy, którzy mieszkają tam od dekad, no to można w ogóle Jordanię określić właściwie krajem migrantów czy krajem uchodźców. My przez kilka dni przebywaliśmy w takiej strefie buforowej na granicy jordańsko-syryjskiej pod kordonem czy wewnątrz kordonu stworzonego przez jordańską armię. Nigdy nie przypuszczałem, że wojna może wyglądać aż tak, może niewłaściwe słowo, ale teatralnie. Wszystko działo się właściwie w promieniu kilkunastu kilometrów. Było widać, słychać bombardowania, było widać samochody, którymi ci uchodźcy czy uciekinierzy dojeżdżają od strony syryjskiej do takiej wielkiej strefy buforowej. No i następnie takie miasteczko namiotowe, namioty, prezenty, 40 stopni w upale, drut kolczasty, który był na samej granicy syryjskiej i za nim stłoczonych ludzi w takim momencie kluczowym tej ofensywy nawet 30 tysięcy ludzi mogło przebywać na tym małym terenie. I po stronie jordańskiej utworzono takie małe ambulatorium polowe i od strony syryjskiej przechodzili tam czasem ludzie, tych najciężej rannych, ale to w sumie nie było więcej niż 100 osób. To były poparzenia po bombardowaniu, poparzenia chemiczne, czasem urazy takie mechaniczne, odłamki w ciele i tak dalej. Więc tych najcięższej rannych przewożono do Jordanii. do szpitali wewnątrz kraju, ale z takim założeniem, że no jednak będą wracać, jak tylko się ich stan ustabilizuje. No bo Jordania rzeczywiście już nie jest w stanie przyjąć więcej uchodźców. Czyli Jordańczycy koncentrują się na pomocy lekarskiej praktycznie, prawda? Przynajmniej tak, dla tych ludzi. We wschodniej części Dary ta ofensywa już się właściwie skończyła. Myśmy jeszcze byli świadkami, jak tuż po podpisaniu takiego porozumienia po stronie syryjskiej zjawiły się konwoje rosyjskie, bo oczywiście Rosja bierze aktywny bardzo jej lotnictwo udział w tych bombardowaniach. Natomiast bardzo ciekawe jest to podejście uchodźców syryjskich, którzy już są w Jordanii od wielu lat, z którymi rozmawialiśmy w takim wielkim obozie Zatari, gdzie mieszka prawie 80 tysięcy ludzi. Oni też, można powiedzieć, byli w jakimś sensie przeciwko przejmowaniu tych nowych uchodźców z Syrii. Tam jest bardzo często takie przekonanie, że jeżeli ktoś mieszka bardzo długi czas na terytorium opanowanym przez na przykład, jak w tym przypadku było, opozycję, czy też częściowo także tak zwane państwo islamskie, to znaczy, że w jakiś sposób z tymi siłami współpracuje i zarówno Jordańczycy, jordańskie władze, jak i część syryjskich uchodźców, tych powiedzmy starszych, mieszkających w Jordanii od dłuższego czasu, obawiała się, czy oskarżała ludzi, którzy nie uciekli wystarczająco szybko z Syrii, o to, że współpracują w jakimś sensie z tymi siłami. Te dwie prowincje to był jeden z ostatnich bastionów opozycji. Wiemy już, tak jak wspomniałem na początku, że ludzie z tej prowincji Kineitra autobusami są przewożeni do Idlib, chyba ostatniej twierdzy oporu opozycji w Syrii. Na północy kraju. Ta opozycja runie, bo nie ma jej kto wspierać w tej chwili już. Wygląda na to, i to jest wiadomość z dzisiaj, czy informacja, która została przekazana w tygodniku Spectator, o umowie rosyjsko-izraelsko-amerykańskiej, ponoć zatwierdzonej w Helsinkach, która po prostu zakłada, że Syria stanie się protektoratem Rosji, w zamian za co Rosja ma chronić Izrael przed atakami z Iranu. To by znaczyło, że Asad pozostanie przy władzy. Gdyby prawdziwe były te ustalenia między Putinem a Trumpem oraz te rozmowy, w których uczestniczy też premier Netanyahu, bo on przecież bardzo często podróżuje do Moskwy, no to brzmi to bardzo rewolucyjnie, ale jakby tak rozebrać to na czynniki pierwsze, to właściwie jest to całkiem logiczne rozwiązanie z punktu widzenia zwłaszcza Izraela czy Stanów Zjednoczonych. Stany oczywiście, prezydent Trump ogłoszał w takim przypadku koniec wojny, też wycofanie pewnych amerykańskich sił, które tam w okolicy się znajdują. No dla Izraela ważny tutaj jest jeszcze ten kontekst Hezbollahu i Iranu, na który tak dość niespokojnie się z Tel Awiwu czy z Jerozolimy spogląda. Jak się spojrzy z kolei na mapę frontu w Syrii, no to widać, że rzeczywiście właściwie taka jedna, jedyna ważna strategicznie w tym momencie okolica opanowana jeszcze przez opozycję syryjską, to jest ten północny zachód, ale wszystko wskazuje na to, że po zdobyciu Derli, po zdobyciu tego południowo-zachodniego skrawka Syrii, no nastąpi przegrupowanie i Asad nie będzie miał już większego problemu także ze zduszeniem tej opozycji w tym miejscu. To jest dość zaskakujące, jeżeli pomyślimy, że jeszcze parę lat temu zastanawialiśmy się na Zachodzie nad tym, czy wręcz nie interweniować w Syrii. Były przecież takie głosy w Stanach Zjednoczonych, była taka dyskusja. No a dziś wygląda na to, że historia się powtarza i podobnie jak wiele razy wcześniej, no, okazuje się, że można się z tyranem jakoś tam dogadać, że jego obecność, nawet jeżeli jest oskarżany, tak jak Asad, o używanie w przeszłości broni chemicznej, jest ostatecznie rozwiązaniem satysfakcjonującym wszystkich wokół. Historia się powtarza przynajmniej od strony Zachodu, że dogadujemy się z tyranami. Natomiast może jedno nowum. Asad byłby pierwszym arabskim liderem, który przetrwał to, co zwykliśmy nazywać arabską wiosną. Tak, dokładnie tak by było. Zresztą Dara jest tutaj bardzo symbolicznym miejscem, bo to właśnie w mieście Dara rok przed początkiem wojny rozpoczęła się ta antyasadowska rewolucja. No i teraz jej upadek tego miasta i całej prowincji parę dni temu jest tutaj takim symbolem i być może, no kto wie, czy nie takim ostatnim, najważniejszym akordem tej wojny. Bardzo dziękuję. Marcin Żyła z Tygodnika Powszechnego był gościem raportu o stanie świata. Prezydent Donald Trump zaprosił Władimira Putina do Waszyngtonu i to jest chyba pierwsze w historii dyplomacji zaproszenie, o którym zapraszany dowiedział się z Twittera, bo oficjalna propozycja jeszcze nie została sformułowana. Pytanie, czy prezydentowi Putinowi takie drobiazgi przeszkadzają? skoro wygląda na to, że udaje mu się w ostatnich dniach osiągnąć bardzo wiele w stosunkach ze swoim amerykańskim odpowiednikiem. W studio Witold Jurasz, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych, publicysta. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Jest taka teoria, że obaj panowie są nieobliczalni i ja proponuję ją na początek odrzucić i spróbujmy się zastanowić, o co im chodzi, a zwłaszcza o co chodzi Putinowi, bo o Trumpie w tej audycji już mówiliśmy, zresztą mówimy regularnie. Nawiązując do tego, o czym była przed chwilą mowa, to znaczy sytuacji na Bliskim Wschodzie, czy to jest pana zdaniem tak, że skoro Stany Zjednoczone przestają się interesować Bliskim Wschodem, to w ich miejsce chce wejść Putin? A jeśli tak, to po co jemu Bliski Wschód? To nim odpowiem bezpośrednio na pańskie pytanie, to a propos tego rzekomego wariactwa. Otóż w czasach Nixona była taka madman theory, teoria szaleńca. Chodziło o to, że amerykańscy negocjatorzy mówili Sowietom, że nasz prezydent to zwariował i on może użyć dowolnego dnia broni nuklearnej. A mówiono to po to, żeby Rosjanie byli przekonani, że muszą iść na ustępstwa i tak prawdę powiedziawszy, to patrząc na obu panów, zgadzam się z panem, że teoria o szaleństwie to należy nie tylko odrzucić, ale w ogóle nie rozpatrywać. Co do tego, o co chodzi Władimirowi Putinowi, to myślę, że Rosjanie tym się różnią od mocarstw zachodnich, że grają głównie na poziomie taktycznym. Strategia jest jakby wtórna w stosunku do taktyki. Tam istnieje takie przeświadczenie, że jeżeli tych zwycięstw taktycznych jest dużo, to one w efekcie zmieniają rzeczywistość, a w związku z tym jakby zmieniają również rzeczywistość na poziomie strategicznym. Natomiast nie wierzę w to, że dla Rosji Bliski Wschód jest kluczowy. On jest ważny, natomiast on nie jest kluczowy. Kluczowa jest jednak tak zwana bliska zagranica i wszystko, co jest, co bliską zagranicą nie jest, jest podporządkowane kontroli tej bliskiej zagranicy, ewentualnie przehandlowywaniu. Jest elementem targu. Jeżeli... A może Bliski Wschód jest właśnie takim elementem targu? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Rosja po prostu wie, gdzie jest, gdzie może pełnić jakieś misje, czy to może nie misję dobrych usług, bo to byłoby źle powiedziane, bo misja dobrych usług zakłada ze swojej definicji pewien rodzaj neutralności gracza, tylko gdzie może być przydatna. W związku z tym Rosja stara się być przydatna Stanom Zjednoczonym, ale w zamian oczekuje. Ale przyzna pan, że to jest pewnego rodzaju polityczny majstersztyk. Nie wiem, czy może przesadzam, a może nie. To, co Rosja robi na Bliskim Wschodzie. Obawiam się, że niestety to, co Rosja w ogóle robi, jest majstersztykiem, bo jeżeli dyplomacja to jest sztuka ugrywania więcej niż realnie się powinno ugrać, zważywszy na posiadane karty, to Rosja od lat już ugrywa, tak jeżeli użyć takiego brydżowego wyrażenia, więcej niż ona powinna ugrać. I w tej chwili staje się głównym policjantem, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, Stany Zjednoczone prawdopodobnie w związku z tym, że mają własną ropę, przestają być zainteresowane Bliskim Wschodem, no bo po co im ten Bliski Wschód? Po to, żeby tam ginęli amerykańscy żołnierze? Niech się wycofają. Jak skoro Rosja chce być gwarantem tego, że Iran nie napadnie na Izrael, to bardzo proszę, niech to Rosjanie robią, prawda? Dlatego, że dla Stanów Zjednoczonych znacznie ważniejsze są jednak Chiny. To tam jest główne wyzwanie, to tam jest główny konkurent i gospodarczy, i zwolna również już militarny. W ogóle jeżeli spojrzeć na to, co robi Donald Trump, to ja mam wrażenie, że Donald Trump po prostu postanowił przyspieszyć rozgrywkę. Bo dzisiaj jeszcze wypowiadając wojnę, oczywiście mam na myśli wojnę handlową, ale również wypowiadając jakby inaczej, łamiąc pewne schematy funkcjonowania, które do tej pory obowiązywały pomiędzy tymi dwoma mocarstwami, to dzisiaj jeszcze Stany Zjednoczone są w stanie rozgrywkę z Chinami wygrać i ułożyć sobie świat w taki sposób, żeby jednak sobie przedłużyć swoją przewagę. Natomiast jeżeli by przystąpiły do tej rozgrywki za 10-15 lat, to ten wynik już mógłby być inny. No dobrze, ale jaką rolę w tej rozgrywce między Stanami a Chinami będzie odgrywała Rosja? Rosja nie jest partnerem ani dla Chin już teraz, ani dla Stanów gospodarczym. Jest partnerem tylko i wyłącznie dlatego, że ma siłę militarną, prawda? To znaczy Rosja usiłuje sprawiać wrażenie, że jest mocarstwem tak zwanym obrotowym, czyli innymi słowy jest takim, który może się sprzymierzyć z Zachodem przeciwko Chinom albo z Chinami przeciwko Zachodowi. W istocie takim mocarstwem nie jest, bo jest już za słaba i zostałaby, no, potocznie to powiem w cudzysłowie, zjedzona przez Chiny. W związku z tym tak naprawdę ona tego wyboru nie ma. Tym mocarstwem obrotowym będą bardziej Indie. Mhm. I o nie idzie gra. To wszystko oznacza, że rosyjska polityka jest w pewnym stopniu blefem. Rosyjska polityka w stosunku do Zachodu. Co oczywiście nie wyklucza tego, że Rosja może rozpętać na przykład wojnę na Ukrainie. Ale ona tą wojnę rozpętała nie po to, żeby wypowiedzieć, że tak powiem, jakąś wojnę w cudzysłowie Zachodowi, bo ona tego nie może zrobić. Ona sobie pozwoli tylko na tyle, na ile Zachód jej, że tak powiem, pozwoli przez swój brak decyzyjności, czy też słabość, ale słabość nie faktyczną, bo faktycznie Zachód jest znacznie od Rosji silniejszy, tylko taki, powiedziałbym, brak siły woli. Skoro mówimy o Ukrainie, wróćmy do tej najbliższej zagranicy rosyjskiej. Ponoć, znowu tego dowiedzieliśmy się w ciągu ostatnich dni, padła propozycja w Helsinkach z ust prezydenta Putina rozpisania wyborów na wschodzie. Czy coś takiego jest pańskim zdaniem w zasięgu Putina? No bo gdzieś tam brniemy w hipotezy, no ale to jest jego cel? To mógłby być jego cel? No, to jest problem, panie redaktorze, bo ja mam takie wrażenie, że w ogóle komentujący to spotkanie Trumpa z Putinem głównie komentują konferencję prasową co do samego szczytu. My tak naprawdę nie wiemy, co tam było. To znaczy, o tym wiedzą Amerykanie, o tym wiedzą Rosjanie i o tym wie pewnie fiński wywiad. Ponoć nawet Amerykanie nie wiedzą, bo prawdopodobnie Putin ma ludzi, z którymi się dzieli tym, co się tam wydarzyło. Mhm. Natomiast podobno Trump nikomu nie powiedział. No w to nie uwierzę, ale jeszcze na pewno wie fiński wywiad, bo jakby nie nagrał tej rozmowy, to prawdę powiedziawszy trzeba by dla naszych fińskich przyjaciół stracić szacunek, a to jednak jest zacny naród i z całą pewnością albo w cukiernicy, albo w dzbanku jakiś sprzed był. Myślę, że sprawa Krymu jest przegrana. Tutaj się nieoficjalnie mówi od dłuższego czasu, że jest kwestia zwołania z czasem jakiejś konferencji międzynarodowej, która by, w czasie której mowa byłaby o jakiejś rodzaju cesji międzynarodowej. Natomiast jak chodzi o Donbas... Przegrana jest dla Ukraińców. Myślę, że niestety tak. Mhm. Natomiast jak chodzi o Donbas, to myślę, że raczej chodzi o to, Rosji nie o to, żeby przejąć ten Donbas, czy mówiąc krótko, wcielić, bo to trzeba by jeszcze wtedy utrzymywać, tylko po to, żeby z tego wynikały kłopoty, żeby destabilizować cały czas Ukrainę. W związku z tym takie referendum jest świetnym na przykład pomysłem, bo można je zrobić, sfałszować w taki sposób, żeby wszyscy widzieli, że jest sfałszowane. W związku z tym druga strona nie uzna, w związku z tym będzie kolejny powód do kolejnej awantury. I myślę, że o to chodzi w Donbasie. Raczej podejrzewam, że chodzi o to, żeby to był zamrożony konflikt, bo Rosja jest mistrzem zamrożonych konfliktów. Zamrożonych, czyli takich, które nie są rozwiązane ani w te, ani we w te. Ten scenariusz, gdyby go potraktować tak dosłownie, prawda, czyli zrobimy referendum, ludzie zdecydują i to by rozwiązało konflikt. Rozwiązanie konfliktu nie jest na rękę Rosji. Rosja uwielbia takie scenariusze jak w Naddniestrzu, które jest gdzieś takie jakby zawieszone. Dlatego nie wykluczam, że taka propozycja była złożona, czy też taki pomysł był rzucony, ale tak jak mówię, to bardziej chodzi o to, żeby ta rana cały czas krwawiła i żeby Ukraina była sparaliżowana tym przez kolejne półwiecze. Bardzo dziękuję. Witold Jurasz, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych i publicysta, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Habib, galbi, waya, ayni, To jest, proszę Państwa, pierwsza w historii piosenka po arabsku, która znalazła się na pierwszym miejscu na liście przebojów w Izraelu, śpiewana przez dwie Żydówki z Jemenu. I no, stanowi to jakiś tam przełom, przynajmniej w historii muzyki pop w Izraelu. A czy przełomem jest nowa ustawa Knesetu? To za chwilę się dowiemy. Kneset przyjął właśnie ustawę o narodzie i narodowości. Premier Izraela Benjamin Netanyahu uznał ją za definiujący moment dla historii syjonizmu i państwa Izrael. Ale jak to zwykle w tym kraju bywa, pojawiają się głosy sprzeciwu. Jeden z posłów arabskich uznał, że nowe prawo jest przykładem zbrodni nienawiści i będzie stanowiło podstawę dyskryminacji Arabów w Izraelu. W studio Jarosław Kociszewski z Wirtualnej Polski, były korespondent w Izraelu, mieszkający tam wiele lat. Witam cię. Dzień dobry. I przeczytałem nową ustawę, co prawda nie po hebrajsku pewnie, tak jak ty, tylko po angielsku. I co wyczytałem? Mamy określenie nazwy, flagi, barw narodowych, hymnu. Hebrajski kalendarz pozostaje oficjalnym sposobem mierzenia czasu obok kalendarza świeckiego. Sobota, dzień wolny. Każdy Żyd ma prawo do osiedlenia się w Izraelu. Osadnictwo żydowskie będzie wspierane przez państwo. No to jest taka, powiedzmy, lekko kontrowersyjna rzecz. I podpunkt B pierwszego punktu. Izrael jest państwem narodowym narodu żydowskiego. Co tu jest nowego? Bo nie wiem. Ja też nie bardzo. Przyznam szczerze, że to jest ustawa, prawo zasadnicze, bo dodajmy, w Izraelu nie ma konstytucji, są ustawy zasadnicze. W tym najważniejsze absolutnie Hoka Szwut, czyli prawo powrotu, ustawa zasadnicza numer jeden, która mówi, że każdy Żyd ma prawo wrócić, osiedlić się i być obywatelem Izraela, który jest państwem dla Żydów. I to jest ta nowa ustawa, w zasadzie potwierdza stan rzeczy, bo flaga Izraela, jaka jest, każdy widzi. Co więcej, bardzo wielu młodych Arabów, obywateli tego kraju, uważa flagę z gwiazdą Dawida za swoją własną. Uważa Izrael, taki jakim jest, za swoją ojczyznę. W związku z tym oni dostaną przytyczka w nos. Bo to, że ich język przestał być językiem oficjalnym, jest określany jako język o specjalnym znaczeniu, którego status zostanie określony inną ustawą, to jest taki symboliczny przytyczek w nos. W urzędach nadal arabski będzie używany. Przypomnijmy, bo to dla niektórych ludzi być może jest niespodzianką, ale arabski jest oficjalnym językiem w Izraelu. No już nie. Właśnie przez to. Przez to. Właśnie no właśnie to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, bo tu ja się spotkałem z różnymi interpretacjami, bo pod punkt C, któregoś tam punktu już nie pamiętam, mówi, że to prawo nie zmienia statusu języka arabskiego z momentu, zanim zostało wprowadzone prawo, o którym mowa. Czyli teoretycznie każdy może powołać się na to i powiedzieć, no nie, no dalej arabski jest oficjalny. Bo to jest tak jak z pieniądzem, że gorszy pieniądz, nowy pieniądz wypiera i gorszy wypiera lepszy. Ta ustawa to jest takie frezowanie fundamentu demokracji. Ona nie zmienia w praktyce wiele. Natomiast stanowi pewien wyłom, jeżeli za 20 lat przyjdzie jeszcze bardziej prawicowy rząd, który już zapomni te wszystkie obietnice, które teraz się składa, to nagle się okaże, że ma narzędzie, żeby znowu ograniczyć prawa mniejszości arabskiej, która już teraz uważa, że co prawda w prawie Arabowie są uważani za równorzędnych obywateli, ale, no, ale powiedzmy sobie szczerze, są de facto to tak nie jest. Obywatelami drugiej kategorii, chociażby dlatego, że mają inne obowiązki, a nie mówiąc już o prawach. Nie będzie tak łatwo. Jest takie zdanie w tymże dokumencie, które mówi, że prawo do samostanowienia, po angielsku self-determination, czyli prawo do samostanowienia w państwie Izrael jest unique po angielsku, czyli jedyne, wyjątkowe dla narodu żydowskiego. I to jest to kolejna rzecz, którą jeśli chodzi o izraelskich Arabów, protestują bardzo silnie, no bo to jest, mówią, to jest zachwianie tej równowagi, która istniała między państwem Izrael jako państwem żydowskim, a równocześnie państwem demokratycznym. Ale w dotychczasowym prawie, i to jest kłótnia, którą prowadziłem wielokrotnie z izraelskimi urzędnikami, którzy mówili, chwilę, przecież Izrael jeszcze przed tą ustawą jest państwem demokratycznym, państwem wszystkich obywateli, a zapowiedzenie, że Izrael jest państwem wszystkich obywateli, jeden z członków Knesetu Arabskich przed laty musiał odpowiadać przed sądem z powodu działalności antypaństwowej. W związku z tym to jest wszystko taka szara sfera. Tak samo jak szarą, nie ma jasnej definicji, kto jest Żydem, który może powracać. Stąd słynna przecież historia polskiego zakonnika, katolika, który wywalczył sobie prawo do bycia Żydem i obywatelem, mimo tego, że był katolickim zakonnikiem. Mówisz o księdzu Wexlerze Waszkinelu, który nie mógł zostać Żydem, dlatego że był księdzem. To jest odrębna rzecz. No, ale już wchodzimy w kolejne. Ale ja tylko chcę pokazać, szczebla, że to jest taka obywatelstwo w Izraelu jest pewną szarą strefą i tych sfer jest nieco więcej. I teraz ta ustawa troszeczkę przechyla środek ciężkości w stronę tych praw żydowskich, ale ona nie zmienia realiów życia w tym państwie. W związku z tym, tak jak wspomniałem, to jest takie odłupywanie po kawałku fundamentu demokracji i praw Arabów. Jej początkowy projekt był dużo ostrzejszy. On mówił, że na przykład społeczności żydowskie mogą nie wpuścić na swój teren nie Żydów. Chodziło o Arabów, ale dalej można by było to na gojów rozszerzyć. No mało tego, to było pewnie jakieś tam nawiązanie do kryzysu imigracyjnego, prawda? I to nie przeszło z powodu protestów między innymi doradcy prawnego Knesetu, bo to już szło za daleko. W związku z tym tę ustawę w chwili obecnej ja bym jednak analizował przede wszystkim z punktu widzenia gry politycznej. No właśnie, i tutaj dochodzimy do istoty rzeczy. To po co to jest w ogóle Netanyahu? Jaki jest cel polityczny tej deklaracji? Po to, żeby pokazać, że nie jest wstrętnym lewakiem. Naprawdę. Ktoś, przepraszam, jego podejrzewał o to, że jest wstrętnym lewakiem? No, oczywiście, wszyscy, którzy są na prawo od niego. Na tym polega gra polityczna we współczesnym, nieliberalnym świecie. Że ludzie, politycy obchodzą się od prawej strony. Tam trzeba zajść przeciwnika, bo lewica w praktyce nie istnieje. I każdy, kto jest na lewo od ciebie, natychmiast możesz mu przypiąć łatkę wstrętnego lewaka. No, i to no się tak, dzieje tylko w Izraelu. Netanyahu słabo pasuje jednak do takiego obrazu. Ale chwila, ty mylisz politykę z realiami. Oczywiście, że nie jest lewakiem, ale jego przeciwnicy polityczni, Naftali Bennett, który jest na prawo od niego i chciałby zostać przywódcą izraelskiego państwa i przywódcą prawicy po Netanyahu, jest to pokolenie od niego młodszy, cały czas Netanyahu atakuje i stąd też sponsorował tę ustawę. Prawdziwa lewica, Jarku, kończyć musimy niestety. Prawdziwa lewica uważa to izraelska i prawdziwa lewica, ta liberalna, która ma problem z Izraelem, uważa, że to jest kolejny przykład rasizmu izraelskiego. Czy to jest dobra przysługa dla syjonizmu, ta ustawa? Pewnie czas pokaże, natomiast na pewno jest to bardzo słaba przysługa dla PR-u, dla wizerunku Izraela w świecie. Bardzo dziękuję. Jarosław Kociszewski z Wirtualnej Polski był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Michał Jakubik zrealizował audycję. Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. A w niej tylko do poniedziałku. 50 zł rabatu za każde wydane 1000 zł. Tylko do poniedziałku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Męskie Granie 2017 i Męskie Granie 2017 Dogrywka.